Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri'ş şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Ves salâtu ves selâm alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l hayr ve lâ esîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İste'inu alâ şiddetil harr bil hacâme fe inneddeme rubbemâ yetebeyyagu bir raculi fe yaktuluh. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahbenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşeddün nâse yevmil kıyâmeti azâben. Kıyamet gününde insanların azap bakımından en çok şiddette uğrayacak olanı kimdir? İmamun cair. Zalim idareci. İmam mihrapta kılanda dahil tabi, o da imam, öne düşüyor ya. İmam öne düşen insan demek. İmam da öne düşünüyor. Evet. Onu da anlatacağız. Yani önce çuval iğneyi kendime batıracağım, ben de hocayım. Sonra çuvaldızı başkasına. Bir imam cemaat tarafından kerih görülüyorsa, davranışları sebebiyle, yaptığı hareketler sebebiyle cemaatin kerih gördüğü, istemediği imam, benim İslam'da lanetliler diye kitabım var, delilleri var, hesabı çok zor verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel'i Yemen'e vali kadı tayin etmiş, hem de imam. O da mübarek, Kur'an'ı en güzel okuyanlardan, Kur'an'ın manası en güzel bilenlerden, alim sahabilerden. Bir sabah namazı kıldırıyormuş, 200 ayet okuyormuş bir rekatında. Herkes namaza gelecek, namaza gitmezse yanlış. Ama 200 ayet, adam mesela ben şimdi duramam, yaşım şu, adamın tansiyonu var, işe gidecek, uçağa yetişecek, mağazasına yetişecek, bir rekatta 200 ayet okuyormuş. Şikayet etmişler, ya Resulallah dayanamıyoruz demişler. Bir bağırmış ona, sen fitneci misin ya Muaz? Neden böyle yapıyorsun diye. Onun için çarşı içindeki namaz kıldıran hoca öyle uzun uzun okuyamaz. Bir de bunun olmazsa olmaz kırmızı çizgisi var. Bundan aşağısı değil, namaz geçerli olma. Ha? Bunu aşmamak kaydıyla şimdi yani her iki tarafta var kabahat. Böyle bakıyorum ben, 3 defa Sübhan Rabbel Ala desen secdede eyvallah bitti, yeter. Evinde kılacaksan 15 defa söyle. Medine'de 27 defa saydım ben. 27 defa imam yaptım mı? Olmaz ya. Herkesin işi var, kaydı var. 27 defa Sübhan Rabbel Ala dedim secdede. Yanlış. Evde kendi başına kılacaksan 100 defa söyle. Ama imam düşünecek bunları. Uçağa yetişecek, otobüse yetişecek, mağazasına gidecek, hastaneye gidecek. Onun için üç defa Subhan Rabbel Ala kalkıyor hoca. Bakıyorum ben sofular hala yatıp durur. Niye yatıyorsun ya? Sen uydum şu imama demedin mi ya? Buna rağmen imam kalkıyor. İmam bunları düşünüyor tabii. Hasta vardır, işi olan vardır diye. O hala yatıp duruyor. İlla yedi defa Subhan Rabbil Ala diyecek. Yanlış. Uydum diyorsun, uymuyorsun. Tam sopalıksın. Orada da vakabat. Bir de bana ne ya, gelmesin camiye. Yo hoca efendi. Camiye gelen de dağıtmakla senin görevin camiye gelmeyi sağlamak. Gelen adamlar düşünüp dinimizin bu kolaylıklarına göre hareket edeceksin. Cemaati usandırmayacaksın, bıktırmayacaksın. Aksine zor hesap verirsin. Bu zulüm etmiş olursun, zulüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 ayet normalde okurmuş, 60 ayet okurmuş. Onda kıldan namaza doyum olur mu? Derlermiş ya Resulallah, daha uzatsana. Zevkli kılınca doyum olmuyor. Bir gün kul ya yel kul auzu rabbil felak kul auzu rabbin nas sureyle sabah namazı kıldırmış. Bu sabah namazında uzun okunur. Ne oldu demişler ya Resulallah? Dadı damağımızda kaldı. Peygamber Kur'an okursa dadı olmaz mı? Dışarıda demiş çocuk sesi duydum da o çocuğun anası varsa camide namaza geldiyse kalbi ezilmiştir çocuk sesi. Ana dayanabilir mi diye kısa kestim. Bak bak. Peygamberin düşüncesine bak. Sen de o hastaneye yetişecek, uçağa yetişecek, mağazaya gidecek adamları imam efendi hesap edeceksin. Olmazsa olmaz çizgileri geçmemek kaydıyla uzatmayacaksın, osandırmayacaksın. Ha, bu imam da dahil. Önce hocalara çattım. Şimdi burada kastedilen esas imamın cair devlet başkanı. Milleti idare eden kişiler. Bu devlet başkanı demek illa baştaki değil. Onun naipleri, vali, genel müdür, bakan olduğu gibi bir diğer de daire müdürü, oranın amiri. Bu adamlar da kanunların gereğini aynen uygulamak zorunda. Kanun şöyle, dayı benim işimi görüversene filan. Tamam lan hadi git. Diyemezsin. Dayı yiyen meselesi değil bu iş. Kanun neyse eşit davranmazsan cair dediği o zalim olur. En çok zulme uğrayacaklar, azap göreceklerden birisi bu zalim idarecilerdir. Hak hukuk tanımayan, adam kayıran kişilerdir. Evet öyle söylüyor Peygamberimiz. İmamın cair. Neden? Liennallâhe. Çünkü Allah Celle Celaluhu evet Allah Zülcelal Hazretleri kullarına onu mallarına muhafızlık yapsın diye haklarını korusun diye evet itemenehu ala ibadihi ve emvalihi liyahfazaha ve yuraqiba emrehu fi sarfiha fi vucuhiha. İnsanların haklarını korusun, mallarını korusun, ırzı namusunu korusun, hakkının hakkını versin diye, bunu kontrol etsin diye başa geçirmiştir. Allah'a karşı haindir, emanettir o. Bugün var, yarın yok. Kıyamete kadar kazık kakacak değil ki. Bugün şu, yarın bakıyorsun sıfır. Evet, Allah'ın emanetidir o. Emanete riayet etmeyen de hain olur. Ondan dolayı en çok azaba uğrayacak olan kişi zalim idarecidir. Zalim idarecidir. Evet, büyük günahlardandır. Mesela bana zulmetsen, hocam özür dilerim. Yani bir insana demek istiyorum. Bir zulmetsen, bir şey yapsan, gıyabımda gıybet ettin veya bir şeyler yaptın, malımdan aşırdın, şu bu falan. Benim gafletimden yararlandın. Ben özür dilerim, bu vaktiyle böyle yaptım ya sana. Bir kişisin, ben affedebilirim. ama bir idareci 70 milyonu, 72 milyonu temsil ediyor. Bir zulmederse, bir haksızlık yaparsa 72 milyonun hesabını verecek. 72 milyonun. Çok zor bir iş. Öyle kolay değil. Evet, hep zorundan bahsediyoruz. Ama bir iyilik yaptığı zaman, mesela imamı şey ettik. İmam bir güzel namaz kıldırdı mı arkadaş, sen bir kişisin, bir sevap alıyorsun. 500 kişisi cemaati 500 kat sevap alıyor. Öyle riskli ve öyle şeyli, müjdeli. Aynen devlet idaresi böyledir. Hayatın pahasına da olsa atılacağımı da bilsem, kanun bu, hak bu, gereği bu diye yetkisini doğru yolda kullandı mı dürüst olarak, 72 milyonun hakkını koruduğu için şu benim ettiğim vaazdan o ayarda ondan daha üstün sevap kazanır. Zor bir işi başardı çünkü. Her şey böyledir. Babasın, çocuklar arasında birini çok seviyorsun, biri yok, yapamazsın. Adaletten şaşamazsın. Herkes de böyle, her yerde var bu. Ticarette de böyledir. Yapabilecekken hayır, hak budur diyebilmek. Her yerde vardır bu. İşte böyle yapmazsan en şey budur. Evet, şu hadiste aynı manaya onun için söylüyoruz. Eşeddün nas azaben yevmel kıyame men yara ennase fihi hayran ve la hayra fihi. Evet, şimdi hep size şey ettik, hücum ettik. Şimdi hocalara, ilim adamlarına da vuracağız. Ben de kendime vuracağım şimdi. Biz olanı aktarıyoruz. Evet. Bazen kadınlar diyor ki hiç bizi övmüyorsun. Hep erkeklere, ben olanı söylüyorum. Ben kanunu koymuyorum. Şimdi söyledik. Şimdi hocalara geldi sıra. Evet, aynen okuyorum efendim. İnsanların kıyamet gününde en çok azap görenlerinden birisi de, en çok azap gören bir kişi değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne diyor bak, biz Firavun'u azabın yöre diyor. Edhilu ale Firavun'a eşeddel azab. Mü'min suresi 46. Şu Firavun'u ve takımını azabın en şiddetlisine sokun. Allah'ın emri öyle verecek. Burada da eşeddül azap, insan yani en şiddet azap göreceğin grup demek, sınıf. Birisi o, birisi bu, birisi de kim biliyor musunuz? Kıyamet gününde insanların en çok azap göreceklerinden birisi, insanlar bakıyorlar sarık mükemmel, güneş görmemiş yüzü, Allah bembeyaz nurlu, Allah nur akıyor yüzünden, kalbini bilmiyor halbuki. Londra'ya giderse hiç güneş görmüyor. Londralılar hep sisli hava, yağmurlu hava. Hiç güneş, yüzün yanmaz. Arabasına giderse hep kuru kuru, hep kapkara herifler. Şimdi bak, Allah Allah yüzüne ya, nur damlıyor yüzünden. Sakalı mükemmel, kavuğu mükemmel, sarığı mükemmel. Allah Zülcel Hazretleri böyle buyuruyor, Resulullah böyle buyuruyor. Hak, hukuk, Allah bal kaymak akıyor ağzından. İnsanlar diyor ki, hey mübarek ya, ne güzel adam ya falan. Ne diyor bak, insanlar böyle görür. Hayırlı adam gibi, vela hayra fi. Halbuki adam öyle değildir. İnsanlar kandırmış oluyor ya. Kur'an-ı Kerim'de en şiddetli, cehennemin en dibinde kim bulunacak? Münafıklar. İnsanlar böyle görünüyor, halbuki öyle değil adam. Evliya efendim, evliya. Halbuki ne evliyası ya adam hiç. Evliyalık kolay mı ya? O kadar ucuz mu evliyalık? Hemen böyle mübarek adam, ne mübarek ya o herif. Hemen bir şehirdeyiz, kiradayız. Ev sahibi bir hocanın çok seveni. Adamı baktım ben, hiç cibin karnında nokta, hiç ilim diye bir şey yok. Ama sofuluk taslıyor. Bir mesele de yok ya dedim. O şöyle değil. Beni çıkarmak istedi evden. Çık dedi evden dedi. Benim hocama böyle el öpürücük adam demem lazımdı. Ben diyemem ki ya valla. Şu hareketi yanlış dedim. Dine uymuyor. Sen misin öyle diyen beni evden çıkarmaya kalktı. Bir süre sonra ilimsiz adam yanlış yapar. Niyeti iyi olsa bile. Her şeyin ölçüsü ilim. Bilgi yok herifte. Bir iş yapmış. Ya sen evliya mısın yine? Ne oldu hayrola? Ne evliyası ya? Evliyalık ucuz olsun. Ben baksan evliya durmaz bende ya. Evliyalık öyle ucuz mu ya? Ne oldu hayrola? Diyor vazgeçti çıkarmaktan. Ya böyle böyle oldu diye. Rezil herifmiş o. Bir de ben dedim rezil herif dedim mi ya? Hemen o işi büyüttü. Sahtekar rezil. Dur dedim. Bilgisiz adam yanlış yapmış. Herifi kızdırmış. Şöyle olmuş. Evet. Böyle bir adam çok iyi gözüküyor. Herkes onun evliya gözüyle bakıyor. Alim, fazıl, kamil. Halbuki ne diyor? Bak vela hayra fi. Halbuki hayır yok herifte diyor. Öyle değil. Öyle değil. En çok azaba uğrayacak olanlardan birisi de budur. Onun için hocalık çok zor. Biz burada doğrular söylüyoruz ya. Söylediğimizi yapmazsak vay halimize. Vay halimize. Ya. Evet. Hocalık hem çok sevaplı bir iş hem de bu kadar tehlikeli bir iş. Senin söylediğini yapanların hepsinin hesabını hocalar verecek. İmam-ı Azam öyle mesela. Bütün yarıdan fazlası İslam aleminin Hanefi mezhebinden. Yanlış yaptıysa bizim hesabımızı o verecek. Aynen uyduysak tabii. Yevme ned'u külle ünesin bi imamihim. Herkes imamınla çağrılacak. Gel bakalım. Böyle yapmışım. Ben bak kitap okuyorum görüyorsunuz değil mi? Bundan hesabı sordular mı? Aha diyeceğim kitaptan okudum. Hoca burada yatıyor. Türbenin dibinde. Bunu yazan adam, mübarek adam. O da diyecek ki İmam-ı Azam'a uydum ben de diyecek. O da ona gidecek. Bir böyle güzel adamın dediğine, bilgili adamın bilgisine dayanacaksın kurtulmak için. Kanaatime göre dersen kimse sahip çıkmaz, kurtarmaz seni. Bilmediğin şeye burnunu sokma. Çok önemli. Şimdi öyle bir şey konuşuyorsun bir mecliste. Adam hiç din, iman, kitap okumamış. Yani Müslüman da bilgisi yok. Şöyle kanaatimi... Ya kimsin sen kardeşim ya? Bu konuda kanaat beyan edecek. Sen mesleğine karışsana ya. Bu iş öyle basit mi? İşte böyle... Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz meseleleri ilmiyle amil alimlere sorun diyor Allah. Onun için diyorum size kanaatime göre demek yok. İlmiyle amil alim bulacaksın, soracaksın haram mı helal mı? Ona uyacaksın. Uydun. Yanlış. Öyle ya, o da insan ya. Yanlış. Niye bunu yaptın? Hoca söyledi. Hocayı çağıracaklar. Niye? Öyle söyle. Sen dediler git. Suçlu ortada. Hoca diyecek ki ben de şuna uydum. İş böyle yarın böyle hesap verilecek. Laskele yaşamak yok. İnsan başıboş da değil. Peki Allah Celle Celaluhu atiullaha. Allah'a inanın, itaat edin. Ve atiur Resul. Peygamber'e inanın. Velül emri minküm. Saymış ya hepsini. Hep usulleri var bunların. Şimdi de biz size onları söylüyoruz. Böyle kendisi herkese alim, allame gözükmüş, evliya gözükmüş ama harifte iş. Komşuna gidiyorsun. Ne ya Allah çektiğime. Ya. Ya hayır yoksa insanları aldatıyor. Öyle gözüküyor ama kendi arka, İngilizce'de background diyorlar biliyorsunuz ona. Arka bahçesi bambaşka. İşte orada onlar meydana çıkacak. Göründüğü gibi olmazsa vay haline. En çok azap göreceklerden birisi budur. İmam-ı Azam Hazretleri çok sevilen bir insan. O da insan olarak uyuyor, yatıyor. İbadetten aksatmıyor ama bir gün dersten sonra aynı şimdi de öyle üniversitede dersten sonra çıkarsın talebeler 10 kişi peşine takılır. Hocam şöyle mi böyle mi böyle mi kapıya kadar da seni böyle sorarlar. Onu da medreseden çıkmış evine gidiyor adam. Hocam hocam çarşıdan geçiyorlar. Soru sorarlarken dükkanların önünde 2-3 kişi varmış. İmam-ı Azam da sorulan cevaplara cevap vererek geçiyor. Adam bakkalın biri demiş ki şu geçen hocayı biliyor mu demiş komşusuna. Ne var demiş. Bu adam demiş yassı abdestiyle sabah namazını kılan heriftir. Hiç uyumaz. Halbuki o zaman İmam-ı Azam yatıyor uyuyormuş. Mollallah demiş. Bize gece uyumak haram oldu. Bak göründüğü gibi olmayan hoca en çok azaba uğrayacak ya. Halk bizi ne zannediyor demiş. Biz öyle değiliz. Bir daha ölünce kadar hiç gece uyumamış adam. Gece hiç uyumamış. Ölünce kadar. Halk beni ne görüyor? Bak halkın gördüğü şekilde olmazsa vay haline diyor bak. En çok azaba uğrayacak. Hocalık ne kadar zor. Ya eyvellezine emin. Lime tekulune ma la tef'alun. Yapmadığını niye söylersin ey hoca? Ya hocalara hep iyi. Bize dokunmuyor. Şimdi sana geleceğim. Evet. Her evli erkek hanımının hocasıdır. Oğlunun kızının hocasıdır. Ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ben namaz kılıyorum. Hanım ne namaz, ne abdest, ne din, ne iman. Oğlum her akşam ve sabah kız öyle. Nerede sabahlıyorsun, nereye gidiyorsun hiç sormuyor. Yanlış beyefendi. Hem kendin namaz kılacaksın, hem de hanımına, hem de oğluna, kızına. Dindar mı, ahlaklı mı? Allah'ın emri bu canım. Koru ateşten. Enfusekum kendinizi ve ehliküm karınızı, oğlunuzu, kızınızı. Yalnız hocalık bizde evet doğru bunlar söyledim ama herkes bulunduğu yerin hocası. Şimdi hiç oğlun nerede sabahlıyor, geliyor, sarmıyor. Kızı nerede, randevu evlerine bilmem şu bu. Ondan sonra kendi sabaha kadar hu çekiyor. Var öyle. Hocam, ya senin oğlan nasıl sigara bile içmiyor, kahveye gitmiyor. Hangi duayı okuyorsun? Duası bu ya. Sen sabaha kadar hu çekiyorsun, oğlan pavyon kapatıyor. Kız randevu evinde, altında araba, cebinde para. İstanbul'da ne olur? Böyle bir herif, oğlan pavyon kapatır tabii. Hangi duayı okudun ya benim oğlanına böyle? Ya ilgileneceksin. Sen de o ailenin hocasısın, kızın, oğlun. Akşam namazında çocuklar evde olacak. Gece kontrol ediyorsun. Gündüz okula nizman gidiyor, nizman geliyor. Ne yapıyor bu? İlgilenmezsen namazın seni kurtarmaz. Çocuklarla ilgilenmek, çocuk yetiştirmek. Tabii. Hoca için söylüyoruz. Cemaatle ilgilenmek, cemaatin Müslümanlığını öğretmek. Harpten üstündür beyefendi. Onun için Kur'an'da ayet var. Sizden bir grup hocalık yapsın, savaşa gitmesin diye ayet var. Ben şehitliği öğretmezsem o adam giderdi orada canını, en kıymetli canını Allah için, vatan için verir mi? Bak bu söyledim. Alimin mürekkebi şehidin kanına üstündür diye. Neden şehitliği ilim adamı öğretiyor? Onun için askere alınmaz o ayetten dolayı. Evet. Peygamberimize gelmiş birisi sefere çıkıyor. Ya Resulallah ben de çıkacağım, cihada gideceğim. Evli misin aslanım demiş. Evet evliyim, 3 çocuğum var. Allah bağışlasın dedikten sonra oğlum demiş, çocuklarını, karını kime bıraktın? Onların terbiyesini kim meşgul olacak? Allah'a bıraktım, kimsem yok ya Resulallah. Dön demiş. Sen çoluk çocuğun terbiyesiyle, eğitimiyle uğraş. Cihada götürmemiş. Bak, o kadar önemli. Sabaha kadar alnı denilse bile teheccüd namazından oğlu pavyon kapatır, kızı randevuna kalkmazsa sofuluk kurtarmaz. Şimdi işte böyle söyleniyor, söyleniyor. Kendi yapmıyor bunu. Hoca veya baba. Evet. Böyle gözüküyor ama hayır yok herifte. En çok azaba uğrayacak olanlardan birisi de budur diyor güzel peygamberimiz. Hadis-i şerifi Ebu Umar nakletmiş. Bu mealde çok hadis vardır. Bu konuda 40 hadiste Sülemi de 40 hadisinde bu hadisi zikretmiştir.